Kiroletik. Ba, kirol emaitzak izan ditugu izpide ondoko minutuetan eta hoi bezala astelenero legez hemen ditugu Xabier Martinez Antoñana eta Jean-Pierre Arokaren egunon. Egunon. Mikroa altxatuta hobe. Hori da. Ba, bueno, berri honekin gatoz gaur, izan ere Real Unionek garaipen garrantzitsua eskuratu zuen larun batean, bi eta bat garaitu zuen Valladolid B, denboraldiko lehena Estadio Galen, eta bigarrena errenkadan Bidasoak ere emaitza positiboa ekarri zuen Lisboatik, 30 eta 30 berdindu zuen Lisboako Sportingen aurka, Multzoko talderik gogorrenaren aurka, eta Multzoko lider bezala jarraitzen du. Hauek eta emaitza gehiago aztertzeko denbora jarraian. Larun bata ba, berri ezin hobearekin hasi genuen, izan ere Real Unionek errenkadan erdietxitako bigarren garaipena lortu zuen Valladolid beren aurka, bi eta bat irabazi zuten, ordura arte mailako liderra zen taldeari, eta sendotasun argi erakutsiz ba, defentsa lanetan. Galanek aurreratu zuen talde txuri beltza penaltiz, Etxaburuk bi eta utxekoa egin zuen bigarren zatian, eta Navarrok egin zuen Gaztela Leoiko taldearen gola. Jean-Pierre bigarren neurketa jarraian garaipena lortzen duena Real Unionek, sendotasuna handiarekin atzealdean, 14. postura igoa taldea, baina ia bigarren gola eskuratzen du Valladolidek azken minutuan. Bai, nik gero ikusi nuen gabean, Lisboan bertan gabean ikusi nuen norgehiagoka berriz Real Unionerena, eta, bueno, txusta, iratuzta azaldu zizaigun, mirakulua bezala, bere eskarmentu guztiarekin, eta bere ofizio guztiarekin, azken finean bere lana bete zuen, baina, ba, haipatu ezagun, mirakulua bezala izan zela, eta garaipena garrantzitsua eskuratu zuena Real Unionerena. Valladoliden gola, 89. Minutuan iritsi zen, eta ia azken minutuan berdindu, hiru puntotatik bi galduta. Baina, azkenean amoribetan irabazi ondoren, ba, itxaropentsu azaldu zizaigun joan den larun batean lortu iturralde, eta gero garaipena lortuta ere, ba, itxaropentsuago, datorren larun batean berriz ere lautan, eta beren bidez hor izango da, Atletik B, eta nola den multzo hau, Atletik B atzo berdin duzuen iruna lezaman, Real Unionek amoribetan irabazi egin zuen, Valladolidek amoribetan aurka galdu egin zuen, gero Sanxeri irabazi zion, multzoa oso berdin duda gola, eta korapilatxua, eta ikusiko gularun batean zer hartatzen, garaipen da, hain zuzen ere oso garrantzitsua Real Unionen zat, eta sistema ere zuen aldatu, eta aipatu dezagun, ba, jendea garaipenerekin beti pozik egoten da, eta baina ez dugu zalantzan jartzen, atzean zehertatu den, atzelarien artean zehertatu den, ez irabazi egin zuela eta garaipena garrantzitsua. Bai, lasaitasuna ema dute, bi jardunaldi jarraian irabazita, imaginatzen dugu aurreko larun batean, mamu batzuk kendu zituztela gainetik, eta zilkapeneko lidera irabaztea, beti zaila izaten da, eta aurrengoa, berriro lider berriaren aurka jokatuko dute, Atletik beren aurka. Hortxe Jean-Pierre-en balorazioa, baina xetasun guztiak inork baino hobe azalduko diguna, Alberto Iturralde entrenatzailea izango da, hauexek izan ziren talde txuri beltzaren entrenatzailearen adierazpenak. Oso pozik, garaipena honek ematen du jarraipen garrantzitsua lehengo asteakoari eta aurreko Arenasen aurkako berdinketari. 7 puntu azkeneko 9etan, esan nahi du, bideratzen nahi gehala taldearen martxa, hasiera kaskar horri zuzendu dugula eta hobeto gaudela eta goazela, eta pensatzen dugu pixkanaka zulotik atera eta goraldea egin. Noraino? Aste. Hoi bakizu, partidu bakoitza markatzen du, eta ikusiko deguan ja Atletiken partidua daurrengoa, eta hori irabaztiko asmoz, hortarako prepatuko gehazte honetan. Azken 9 puntotatik, 7. Baina orain kontutan hartzen da, Arenasen berdinketa. Claro, garai hartan, ari gine, oin duela, hiru aste, oiuka tamarrumaka. Zuloan, oiuka tamarrumaka. Baina orain kontutan hartzen dugu punto hori ere bai, orduan. Hausnarketa egiteko, eta balorazio egiteko, 9 puntutikan 7 ateratu direla, arrazoia du. Argi eta garbi, aste. Aste-aste egoera galdatzen dutela, eta azken asteetan 6 puntu lortzea oso eta larun batean Atleti B etorriko zaigu, Nik badu lagun bat, ba oso Atleti zalea dela, baina lehen taldearena, baina bigarrena ere bai, baina hori lagun horrek esan zian kontu Atletikrek, bari ona ditut, a ber Sanzet lehen taldearekin dagoen. Bai, hori da, hori da. Hori da jokalaria ta ona. Entortzen baldin bada, ba Real Unionek ona sufrituko du. Sufrituko du. Hori da. Bueno, ba hortxe entrenatzaile Astigarragarrak esandakoa, esan bezala Real Union jaitsiera postuetatik ba irten da lehen aldiz denboraldian eta 9 punturekin 14. Postuan kokatu da datorren jardunaldia. Esan bezala, Estadio Ungalen izango da, arratsaldeko lauretan larun batean, Bilbao Atletiken aurka berriro ere, liderraren aurka jokatuko du talde txuribeltzak, izan ere, ba, Valladolid be garaitu eta gero, Joseba Etxeberriaren gidaritzapean dauden lehoikumeak, dira lehen, bueno, dira maia berriko lider berriak. Galdu zuten joan den urtean, eh? Bai, galdu zuten, hemen galdu zuten. Galdu zuten batetan. Ia, bueno, eta hirugarren garaipena lortzen duen Real Unionek. Hori bigarren be maiari dagokiona, baina eskualdeko futbol emaitza gehiago aipatu behar ditugu. Emakumezkoen gorengo maian Hondarribiak bat eta utxi irabazi zuen etxean Intxaurdi Oiartzunen aurka, eta Marinok etxetik kanpo utxe eta bi mendean hartu zuen Aierru. Ohorezko erregional maian Zarautzek bat eta utxi irabazi zion Real Union beri, eta erregional preferente maian ba, gure txokoak eta Hondarribiak buru altxagabe jarraitze dute, gure txokoak bat eta hiru galdu zuen Dunboa Eguzkiren aurka, eta Hondarribiak bi eta huts Santo Tomas Lizeoaren zelaian. Kiroletik. Eta futboletik eskubaloira salto egingo dugu, eta nola ez, Bidasoak lortutako puntua baloratu beharra daukagu. Multzoko talde zaienaren aurka aritu zen Bidasoa, Europan barrena jokatzen zuen 100. neurketan, eta puntu baliotsu bat lortu zuten. Egia da neurketa irabazteko aukera izan zutela, baina 30-30 bukatu zen neurketa Jean-Pierre lehen zatian, Bidaso nagusi, baina bigarren zatian ba, gauzak estutu ziren, eta azkenean eskura izan zuten neurketa, gero ere galtzeko izan zuten, baina bueno, azkenean 30-30. Bueno, urte horrena ospatu zuten, ehun ordeagok Europan, eta hori aipatzekoa zen, eta aipatzekoa da, lehen gainin jokatu zuten, baina duela 30-32 urte, eta Lisboa lengoan, Albalade bertan ondoan, Sporting Club Portugalaren aurka 30-30. Egia esan bi gauza, lehen zatian oso abiadura garrantzitsua izan zuen Bidasoak, eta oso ondo kokatu ziren 10-15. 5 minutu hor gelditu zen pixkat Sportingen giltzapean, eta aipatu dezagun hori menpean, eta hor ba, gerturatu ziren Balde hain zuzen ere kubatarrak bi jaurtiketaren bidez, eta Carlos Roes Gasturiarrak ere bai bere taldea zuzen zuen, eta gero iparratza eraman zuen bigarren zatian hain zuzen ere, eta gero ere hor Bidasoak izan zuen argia eta behar duena, eta gauzak oso ondo prestaturik irabazteko azken minutu arte, azken 5 minutu arte 27-30 kokatu ziren. Azkoek hor arazo bat izan zuen azken baloiarekin, gero ere jaurtiketa bat ere aski kaskarra izan zen galetik, ekeraulek zutoinera bidaru zuen 7 metroko baloi bat, eta arazo horiekin eta horrela eta guztiz ba berdindu egin zuen norgehiagoka, eta azken baloia 9 metrotikan Carlos Ruesgak izan zuen. Eta bueno, Carlos Ruesgak jaurti zuen, baina hor zegoen esia, defentsa, eta azken finean 30-30 norgehiagoka, eta hola amaitu zuen. Gauza bat aipatzekoa, kontutan hartu behar da astea nola izan den Bidasoarentzat, eta bere kastarekin da adorea eta amaigabea esfortzua, ez? Zerba, hiru jokalari gutxiago zituen, Sergio Arazalu, Paco Barte eta Kauldi Odriozola. Eta Kuenkaren aurka eta Sportingen aurka dena kontutan hartuta, oso puntu ona da atzo lortuta erenen gertatukatakoa, eta bain Sabehof hartuko du atorren igandean 12:30. Sabehof da talde suedierra liderra. Hortxe ba, bueno, guztiok komentatu ondoren, protagonisten hitzak entzutera goaz, hauxe da Jon Azkuek aipatutakoa. Bai, oso puntu ona, Championsen galdu gabe jarraitze du, hiru garaipen gaurko berdinketa, favorito baten etxen, peaiek obligauta zeuden irabaztea ba, atzea ez geratzeko, eta bueno, lortu deu lehen genuen distantzia bintzat mantentzia, eta egia esan ba, oso oso kontentu lortu deun punto honekin, nahizta hori. Ba, pixkat, zapore gazigozuaz, eskura ikusi deu garaipena. Bigarren zatian, 8 baloi galdu ditu Sportingek, dederatzi zuek, horri izan da gola hori. Bai, ez da erresa, eh? Behaiek ba, asko estutze due, korrika asko ite due, arrisko askoko jokua dake, esan nahi dut, eraso oso azkarrakin, da bueno, ba, igual pixka kontagiatzea joko hortan, saiatu geha alik eta kontrol gehiena mantentzen, eta bueno, ba, azkenean lortu dugu berdinketa hori eustia, eta hoxe, puntu baliotxo batekin goaz. Horiek beraz, Orioko zentralaren aipamenak oso puntu baliatxoa erdietxetakoa, beste behin atxedeni gabe asteazkenean Asoba ligako neurketa berri bat jokatu beharko dute bada Hueskaren aurka 8:00 eta 16:00. Astean zehar jokatzeak esan nahi du, ba, aste buruan, Belux EHF Champions Ligaren neurketa dagoela, zuk esan bezala, Jean-Pierre, horrela igandean 12:00 eta 10:00 hartalekun ere, Ika Sabejofen aurka arituko da Bidasoa. Eta eskubaloiarekin lotuta beste maitza bat dugu aipatzeko, Ilka Pondarribiak 28:26 irabazi zuen Hondartza kiroldegian Urnieta Artola Arategiari. Aitor Etxaburuk zuzentzen duen taldea sailkapeneko 5. postuan kokatuta dago. Kiroletik. Bueno, eta saioa bukatzeko ba, 4 minutu falta direnean, asteburuko gainontzeko emaitzak aztertuko ditugu. Saskibaloian bi garaipen estu lortu zituzten eskualdeko bi taldeek. Espres Hondarribia Ikas Basketek 41-40 irabazi zuen Leioa taldea. Hondarribitarrak sailkapenean bigarrenak dira. Erroibideko ordea 3 punturengatik irabazi zuen etxetik kanpo Bilboko Lasaileren aurka, ba, bigarren zati ikusgarri baten ondoren 65-78 garaitu zituzten azken segundoan, 3-1 sartu zuten Irundarrak, eta horrela denboraldiko lehen bi puntuak Irunenera ekarri zituzten. Maitenisean, Lekanea Maiteniseko bi taldeek etxean jokatu zuten Sonia Etxazarreta kirolgunean, eta biek garaipena lortu zuten. Gizonezko taldea Leganesi 4-8 irabazi ondoren sailkapeneko lider berriak dira, eta emakumezkoen taldea ere, ba, bueno, 4-8 irabazi zuten Big Girbauri ere, eta liderra bezala ere mantentzen dira Maiteniseko bi taldeak oso sasoiko dabiltza denboraldi berri honen hastapenean. Bi taldeen neurketetan, ba, ez zuren jokorik galdu. Eta azkenik errugbian, Hendaiako estadioak beste porrot bat jasan zuen, aurreko astean atxedena izan zuten, jakin izan genuen gogotik entrenatu zutela Lormonti garaitzeko, baina ezin izan zuten, eta kanpoko taldeak ba, 13-20 garaitu zuten Hendaiarrak. Bueno, eta hausia izan da dena, asteburu nahiko paroa eskualdeko kirol taldeentzat, gaurkoz bukatzen dugu, baina ostegunean ordu batetan berriz voltatuko gara, ba, kiroletik gehiagorekin. Saioa asteazkenean Bidasoak bada Hueskaren aurka jokatuko duela gogoratzen bukatuko dugu, eta nola ez, ba, eskerrak ematen, eskerrik asko zuri Jean-Pierre, maia, eta nola ez, ba, entzuleari ere horregotagatik. Gerarte. Gai, zuei, gerarte. Jo, gerarte. Jo, gerarte. Jo, gerarte. Jo, gerarte. Jo, gerarte. Jo, gerarte. Jo, gerarte. Jo, gerarte. Jo, gerarte. Jo, gerarte. Jo, gerarte. Jo, gerarte. Jo, gerarte. Jo, gerarte. Jo, gerarte. Jo, gerarte. Jo, gerarte. Jo, gerarte. Jo, gerarte. Jo, gerarte. Jo, gerarte. Jo, gerarte. Jo, gerarte. Jo, gerarte. Jo, gerarte. Jo, gerarte. Jo, gerarte. Jo, gerarte. Jo, gerarte. Jo, gerarte. Jo, gerarte. Jo, gerarte. Jo, gerarte. Jo, gerarte. Jo, gerarte. Jo, gerarte. Jo,